Capitolul 6. Unchiul. Leni. Într-o după-amiază, tocmai la ora de primire a corespondenței, când era foarte ocupat, Ca îl văzu intrând pe unchiul său, un mic proprietar agricol atunci sosit de la țară și care pătrunse în birou, strecurându-se printre cei doi oameni de serviciu în momentul când aceștia aduceau hârtiile. Când îl văzu, Ca se simți mai puțin speriat decât fusese acum câteva vreme când se gândise că unchiul său va trebui să sosească. Atunci îl văzuse parcă aievea puțin adus de spate, cu panamaua în mâna stângă și întinzându-i de departe mâna dreaptă, căci unchiul obișnuia să întindă mâna, repezind-o brutal pe deasupra biroului și răsturnând tot ce-i stătea în cale. Unchiul se grăbea totdeauna, urmărit de ideea nefericită că trebuie să-și rezolve în scurta lui trecere de o zi prin capitală tot ce-și propusese și, în plus, să nu scape nicio întâlnire de afaceri sau de plăcere care i s-ar fi ivit. Pentru că unchiul îi fusese tutore, Ca, simțindu-se foarte îndatorat, trebuia să-l ajute în toate acestea și pe deasupra să-l și găzduiască la el peste noapte. De aceea își poreclise unchiul fantoma de la țară. După primele cuvinte de salut, unchiul, care nici nu apucase să se așeze pe fotoliul oferit de nepotul său, îl rugă pe Ca să-i acorde o scurtă convorbire între patru ochi. "E necesar," spuse el înghițind din greu, "e necesar pentru liniștea mea." Ca îi concedie imediat pe cei doi oameni de serviciu, spunându-le să nu lase pe nimeni să intre la el. "Ce-am auzit, Iosef?" strigă unchiul de cum rămaseră singuri și se așeză pe masă vârându-și sub el ca să stea mai bine tot felul de acte la care nici nu se uită măcar. Ca tăcea. Știa ce o să urmeze, dar, ieșit brusc dintr-o muncă istovitoare, se lăsă fără voie prins de o toropeală plăcută și privi pe fereastră spre partea cealaltă a străzii, unde nu putea să vadă de pe scaunul lui decât o porțiune triunghiulară a unui perete gol între două vitrine. "Te uiți pe fereastră!" strigă unchiul ridicând brațele. "Pentru Dumnezeu, răspunde-mi, Iosef! Spune-mi, te rog, e adevărat? Poate să fie adevărat?" "Dragă unchiule," spuse Ca, smulgându-se din toropeala care îl cuprinsese, "nici nu știu măcar ce dorești de la mine." "Iosef," spuse unchiul cu un ton de avertizare, "după câte știu, mi-ai spus totdeauna adevărul. Să iau ultimele tale cuvinte drept un semn de schimbare?" "Bănuiesc puțin la ce te gândești," spuse Ca supus. "Fără îndoială că ai auzit de procesul meu." "Așa e," răspunse unchiul, clătinând încet din cap. "Am auzit de proces." "De la cine ai auzit?" întrebă Ca. "Mi-a scris Erna," răspunse unchiul. "Tu nu mai vezi deloc, puțin îți pasă de ea. Dar ea a aflat totuși. Astăzi am primit scrisoarea și am venit firește imediat încoace. N-aveam alt motiv să vin, dar văd că și acesta e de ajuns." "Pot să-și citesc partea din scrisoare care te privește?" Unchiul scoase scrisoarea din buzunar. "Iată, aici Erna îmi scrie." "Pe Iosef nu l-am mai văzut de mult. Săptămâna trecută m-am dus să-l văd la bancă, dar era atât de ocupat încât nu m-a primit. Am așteptat mai mult de o oră, pe urmă am fost nevoită să mă duc acasă, fiindcă aveam lecția de pian. Mi-ar fi plăcut să schimb o vorbă cu el, dar poate că o să am prilejul curând. De ziua mea, Iosef mi-a trimis o cutie mare de ciocolată. Drăguț din partea lui, nu-i așa? Uitasem să-ți scriu atunci și nu mi-am adus aminte decât acum, când m-ai întrebat. Asta numai fiindcă la pensiun ciocolata dispare ca prin farmec. Cum se află de existența ei, a și zburat. Dar în privința lui Iosef, aș vrea să-ți mai spun încă ceva. După cum ți-am scris mai sus, n-am putut să-l văd la bancă, fiindcă tocmai ducea niște tratative cu un domn. După ce am așteptat liniștită un timp, am întrebat omul de serviciu dacă tratativele vor dura mai mult timp. El mi-a spus că s-ar putea să dureze, că era vorba fără îndoială despre procesul intentat domnului procurist. L-am întrebat despre ce proces poate fi vorba și dacă nu cumva se înșală. Omul mi-a răspuns că nu se înșală deloc, că există un proces, ba încă unul grav, dar că mai mult nu știe nici el. Spunea că ar fi vrut cu dragă inimă să-l ajute pe domnul procurist, care e bun și drept, dar că nu știe ce ar putea să facă și ar fi de dorit ca niște oameni mai cu influență să se ocupe de lucrul acesta. De altfel, era convins că chiar așa o să se întâmple și toate se vor termina cu bine, dar până una alta, judecând după starea sufletească a domnului procurist, lucrurile nu păreau să stea prea bine. Firește, n-am dat prea mare importanță vorbelor lui și am încercat să-l liniștesc pe bietul naiv. I-am interzis să mai repete asemenea lucruri pe care eu le socotesc simple palavre. Totuși, dragă tată, poate că ar fi bine la viitoarea vizită să vezi și tu despre ce e vorba. Nu o să-ți fie greu să afli amănunte și să intervii, dacă va fi cazul, doar ai atâția prieteni cu influență. Dacă nu o să fie nevoie, ceea ce mi se pare mai probabil, vizita aceasta o să-i dea măcar fiicei tale un prilej să te îmbrățișeze, care o va bucura mult." "Copil bun," spuse unchiul când termină de citit și își șterse câteva lacrimi. Ca clătină din cap gânditor. Supărările din ultima vreme îl făcuseră să o uite de tot pe Erna. Ba chiar neglijase să o felicite de ziua ei. Povestea cu ciocolata era evident inventată ca să-l apere de mustrările unchiului și ale mătușii. Înduioșător gest pe care el nu o să-l poată răsplăti pe cât ar fi meritat. Firește, o să-i trimită de acum încolo Ernei în mod regulat bilete de teatru. Dar să facă în situația în care se găsea vizite la pensiuni și conversații cu o liceană de 18 ani, nu se simțea în stare. Ei, tu ce spui? Întrebă unchiul care din cauza scrisorii își uitase graba și emoția și părea dispus să mai citească o dată. Ce să spun? Răspunse ca. Totul e adevărat. Adevărat? Strigă unchiul. Ce e adevărat? Cum poate să fie adevărat? Ce fel de proces? Doar nu un proces penal. Da, un proces penal, spuse ca. Și stai aici liniștit când ai pe cap un proces penal? Strigă unchiul din ce în ce mai nervos. Cu cât sunt mai liniștit, cu atât e mai bine, spuse ca obosit. Nu-ți fie teamă. Asta nu mă poate liniști, strigă unchiul. Gândește-te la tine, Iosef, la rudele tale, la bunul nostru nume. Tu n-ai fost până acum mândria și onoarea. N-ai dreptul să devii rușinea noastră. Atitudinea ta nu-mi place. Și unchiul, plecându-și capul spre umăr, își privine potul. Nu așa se poartă un acuzat fără vină, care mai e încă în plină putere. Spune-mi repede despre ce e vorba, ca să te pot ajuta. Desigur, e în legătură cu banca. Nu, spuse ca ridicându-se. Dar tu vorbești prea tare, unchiule dragă. Sunt sigur că omul de serviciu stă după ușă și trage cu urechea. Asta mi-e foarte neplăcut. Mai bine să plecăm și am să-ți răspund atunci la toate întrebările. Știu foarte bine că sunt dator să dau socoteală familiei. Perfect, spuse unchiul. Perfect. Grăbește-te, Iosef, grăbește-te. O secundă, să dau câteva dispoziții, spuse ca și-și chemă la telefon locțiitorul care veni imediat. În agitația lui, unchiul îi arătă cu mâna locțiitorului că nu el, ci ca îl chemase, lucru pe care nimeni nu-l punea la îndoială. În picioare în fața biroului, vorbind încet și arătând diferite hârtii, ca îi explică locțiitorului ce trebuia să facă în lipsa lui. Tânărul îl asculta atent, dar rezervat. Unchiul începu să devină stingheritor. La început tătuca împietrit, holbându-și ochii și mișcându-și nervos buzele, fără să asculte, dar părând că o face. Pe urmă începu să umble de colo-colo prin cameră, oprindu-se din când în când în fața ferestrei sau vreunui tablou și exclamând: Eu, unul, nu înțeleg absolut nimic. Sau: Tare aș vrea să știu ce o să iasă din toate astea. Tânărul se prefăcu că nu observă nimic, ascultă liniștit până la capăt dispozițiile date de ca, luă câteva note și plecă după ce făcu o scurtă plecăciune spre ca, apoi spre unchiul care, din păcate, tocmai atunci se întorsese cu spatele ca să se uite pe geam și să mototolească cu amândouă mâinile colțurile perdelei. În sfârșit a plecat marioneta. Acum putem să facem și noi ca el. Pe când străbăteau holul, unde mișunau funcționarii și oamenii de serviciu și pe unde directorul adjunct trecea tocmai în momentul acela, nicio metodă nu se dovedi aptă, din păcate, să-l facă pe unchi să-și întrerupă întrebările cu privire la proces. Hai, Iosef, începu unchiul, răspunzând cu un ușor salut la plecăciunile celor care treceau pe lângă ei. Acum spune-mi deschis despre ce fel de proces e vorba. Ca îi răspunse prin câteva banalități și abia când ajunseră pe scară, îi explică unchiului că nu voise să vorbească de față cu ceilalți. Foarte bine, spuse unchiul, dar acum vorbește. Și se pregăti să asculte cu capul plecat, pufăind grăbit din țigară. Mai întâi de toate, unchiule, trebuie să spun că nu e vorba de un proces în fața unui tribunal obișnuit. Asta e rău, făcu unchiul. Cum? Întrebă ca privindu-l. Am spus că e rău, repetă unchiul. În clipa aceea se aflau amândoi pe scara peronului, în fața intrării și, pentru că portarul părea că trage cu urechea, ca își duse repede unchiul până jos, pe trotuar. Acolo, animația străzii îi învălui îndată. Unchiul, care se agățase de brațul lui ca, își mai slăbi întrebările. Un timp merseră chiar fără să schimbe o vorbă. Dar cum s-a întâmplat? Întrebă în cele din urmă unchiul, oprindu-se atât de brusc încât trecătorii din spate îi ocoliră speriați. Doar asemenea lucruri nu vin pe neașteptate. Ele sunt pregătite vreme îndelungată. Tu n-ai observat niciun fel de indicii? Și de ce nu mi-ai scris? Știi bine că fac totul pentru tine. Mai îți sunt încă oarecum tutore și până azi m-am mândrit cu asta. Firește, și acum sunt gata să te ajut, numai că e foarte greu după ce procesul a fost pornit. Cel mai bine ar fi să-ți iei un mic concediu și să vii la noi, la țară. Observ că ai cam slăbit. La țară te-ai întărit și ți-ar prinde bine, căci te mai așteaptă încă multe osteneli. În plus, concediul te-ar smulge puțin și din mâinile justiției. Aici au la îndemână toate mijloacele de constrângere posibile și o să le folosească neapărat împotriva ta. Asta se întâmplă în mod automat. La țară ar fi nevoiți mai întâi să trimită oameni după tine sau să te cheme prin scris, telegrafic ori telefonic. O să-ți fie în orice caz mai ușor și dacă în felul acesta nu te eliberezi, în schimb, mai poți să răsufli un pic. Dar s-ar putea să-mi interzică să plec, spuse ca atras oarecum de raționamentul unchiului său. Nu cred să o facă, îi răspunse unchiul gânditor. Le mai rămâne destulă putere de constrângere chiar dacă ți îngăduie să pleci. Credeam că tu ai să dai și mai puțină importanță întregii povești, spuse ca luându-și unchiul de braț ca să-l împiedice să se oprească, dar văd că tu iei lucrurile și mai în serios. Iosef, strigă unchiul căutând să scape de strânsoarea lui ca să se poată opri. Te-ai schimbat, Iosef? Ai avut totdeauna o judecată sigură și tocmai acum încep să nu mai ai? Vrei să pierzi procesul? Știi ce ar însemna asta? Ai fi pur și simplu șters din societate, împreună cu toate rudele tale. În orice caz, ar fi cea mai cumplită umilire. Iosef, adună-ți mințile, te rog. Nepăsarea ta mă înnebunește. Cine te vede, aproape că ar putea să dea crezare zicalei. Când ai un asemenea proces, înseamnă de fapt că l-ai și pierdut. Unchiule dragă, spuse ca, te enervezi și enervarea nu ne e deloc folositoare, nici ție, nici mie. Procesele nu se câștigă enervându-te. Dă-mi voie să mă bizui puțin pe experiența mea, doar știi bine că și eu ascult și respect experiența ta chiar când mă surprinde uneori. Fiindcă spui că și rudele vor avea de suferit de pe urma procesului, lucru pe care eu personal nu-l prea înțeleg, dar asta n-are prea multă importanță, aș vrea să fac tot ce mai sfătuit, dar șederea la țară nu o socotesc avantajoasă în sensul în care te gândești tu, căci fuga ar însemna și recunoașterea vinovăției. De altfel, dacă rămânând aici sunt mai expus urmăririlor, în schimb pot să mă apăr mult mai bine. Perfect, spuse unchiul pe un ton care parcă arăta mai multă căldură. Ți-am făcut propunerea asta numai fiindcă te vedeam compromițându-ți cauza aici prin indiferența ta și fiindcă socoteam că ar fi mai bine să mă ocup eu de ea în locul tău. Dar dacă vrei să-ți dai tu însuți toată osteneala, firește că e mult mai bine. Iată-ne deci de acord în privința aceasta, spuse ca. Și acum ai putea să-mi spui ce s-ar cuveni să fac în primul rând? Ar trebui să-mi dai un răgaz să mă gândesc, spuse unchiul. Nu uita că sunt 20 de ani de când trăiesc aproape numai la țară. În asemenea condiții îți cam pierzi flerul și nu prea știi la ce ușă să bați. Relațiile noastre cu personalitățile care probabil ar fi dat de rostul întregii chestiuni s-au cam slăbit de la sine. Trăiesc retras la țară, după cum știi, și doar în asemenea ocazii se observă asta. Pe de altă parte, procesul tău a picat cu totul pe neașteptate pentru mine, deși scrisoarea Ernei mă făcuse să bănuiesc ceva, iar întâlnirea cu tine mi-a confirmat bănuielile. Dar asta n-are nicio importanță. Principalul acum e să nu pierdem niciun minut. În timp ce vorbea, unchiul se ridică pe vârfurile picioarelor și făcu semn unui taxi. Apoi, pe când îi striga o adresă șoferului, îl trase pe ca după el în mașină. Merg chiar acum la avocatul Huld, spuse el. E unul dintre foștii mei colegi de școală. Sunt sigur că ai auzit de el, nu? Curios lucru, are totuși o mare faimă ca apărător și ca avocat al săracilor, dar mie îmi inspiră încredere mai ales ca om. Sunt de acord cu tine pentru tot ce faci, spuse ca, deși graba și brutalitatea cu care acționa unchiul îl cam indispunea. Pentru un acuzat nu prea era plăcut să meargă la avocatul săracilor. Nu știam că se poate lua un avocat pentru asemenea chestiuni. Vai de mine, spuse unchiul, asta se înțelege de la sine, de ce n-ai lua? Și acum povestește-mi ce s-a întâmplat până azi, ca să fiu la curent cu întreaga afacere. Ca începu imediat să-i povestească, fără să treacă nimic sub tăcere, sinceritatea lui totală fiind singurul protest pe care și-l putea permite față de părerea unchiului că procesul e o mare ocară. Nu rosti decât odată și întreacăt numele domnișoarei Bürchner. Dar discreția aceasta nu-i știrbea cu nimic sinceritatea, căci domnișoara Bürchner n-avea nicio legătură cu procesul. Uitându-se pe fereastră în timp ce povestea, observă că se apropiau de mahalaua în care se aflau birourile tribunalului și atrase atenția unchiului său, dar acestuia coincidența nu-i se păru deloc curioasă. Mașina se opri în fața unei clădiri întunecoase. Unchiul sună la prima ușă de la parter și pe când așteptau să li se răspundă, zâmbi arătându-și dinții lui mari și șopti nepotului. E 8, o oră cam nepotrivită pentru primirea clienților, dar Huld nu o să-mi o ia în nume de rău. Doi ochi mari, negri, se iviră în vizorul ușii, priviră o clipă spre noi veniți și dispărură. Dar ușa nu se deschise. Unchiul și ca își confirmară reciproc faptul că văzuseră cei doi ochi. E o servitoare nouă, care se teme de străini, spuse unchiul și mai bătu odată. Cei doi ochi se iviră iar. Păreau puțin triști chiar, dar poate că impresia aceasta era doar o iluzie optică pricinuită de flacăra gazului care ardea șuierând deasupra capetelor celor doi, luminând totuși destul de slab. Deschide, strigă unchiul lovind cu pumnii în ușă. Suntem prieteni ai domnului avocat. Domnul avocat e bolnav, șopti cineva în spatele lor. În pragul unei uși, la celălalt capăt al culoarului, stătea în picioare un domn mărunțel îmbrăcat într-un halat de casă. El vorbise cu o voce extrem de înceată. Înfuriat de așteptarea care începuse să-i se pară exagerată, unchiul se întoarse brusc și strigă: Bolnav? Spui că e bolnav? Și se îndreptă spre el cu un aer atât de amenințător de parcă domnul acela ar fi reprezentat boala însăși. Vi s-a deschis, spuse domnul arătând ușa avocatului. Apoi își strânse halatul pe corp și dispăru. Ușa fusese într-adevăr deschisă. O fată, care cunoscu ochii de adineauri negri și puțin bulbucați, o fată îi aștepta în vestibul, înfășurată într-un șorț alb și lung și cu o lumânare în mână. Altădată să deschizi ceva mai repede, spuse unchiul în loc de salut, pe când fata făcea o ușoară plecăciune. Hai, Iosef, îi spuse el apoi lui Ca. Domnul avocat e bolnav, spuse fata văzând că unchiul se și îndrepta spre una din uși, fără să mai stea să o întrebe. Ca o privea într-una uimit, deși ea se întorsese cu spatele ca să închidă ușa. Fata avea un cap ca de păpușă complet rotund. Nu numai obrajii palizi și bărbia, ci și tâmplele îi erau rotunde și marginile frunții. Iosef, strigă unchiul din nou, apoi o întrebă pe fată. Boala de inimă, nu-i așa? Cred că da, spuse fata care trecu înaintea lor cu lumânarea și le deschise ușa. Într-un colț al camerei, unde razele lumânării nu ajungeau încă, o față împodobită cu o barbă lungă se săltă puțin pe pat. Cine e Leni? Întrebă avocatul care orbit de lumină nu-și recunoscu musafirii. E Albert, vechiul tău prieten, spuse unchiul. Vai, Albert, oftă avocatul lăsându-se să cadă iar pe perne ca și cum n-ar fi avut de ce să se prefacă față de acest vizitator. Ești chiar atât de bolnav? Întrebă unchiul așezându-se pe marginea patului. Eu nu prea cred. Ai o criză de inimă, cum ai mai avut de atâtea ori, și o să-ți treacă, așa cum ți-au trecut și celelalte. S-ar putea, spuse încet avocatul, dar de data aceasta e mai rău decât a fost până acum. Abia pot să respir, nu mai dorm și îmi pierd zi de zi puterile. Așa? Făcu unchiul apăsându-și cu mâna lui mare panamaua pe genunchi. Iată niște vești rele. Ești măcar îngrijit ca lumea? E atât de trist și de întunecat aici. E mult de când n-am mai fost pe la tine, dar mi se pare că odinioară locuința ta arăta ceva mai vesel. Și domnișoara asta e destul de tristă, dacă nu cumva se preface. Fata stătea nemișcată lângă ușă cu lumânarea în mână și judecând după vagul privirii, părea că îl privește mai degrabă pe Ca decât pe unchi, chiar acum când acesta din urmă vorbea despre ea. Ca se rezemase de un scaun pe care îl împinsese aproape de fată. Când ești bolnav ca mine, spuse avocatul, ai nevoie de odihnă. Pentru mine, liniștea aceasta nu e tristă. Și adăugă după o clipă. Și apoi, Leni mă îngrijește bine. Se poartă foarte drăguț cu mine. Dar unchiul nu păru deloc convins. Vădit lucru era pornit împotriva tinerei infirmiere. Cu toate că nu-i răspunse nimic bolnavului, n-o slăbi o clipă din ochi și o privi cu asprime când ea se apropie de pat, puse lumânarea pe noptieră și se plecă spre bolnav, ca să-i șoptească ceva la ureche în timp ce aranja pernele. Uitând aproape cu totul că ar fi trebuit să-l menajeze pe bolnav, unchiul se ridică și începu să umble de colo-colo în spatele infirmierei. Părea atât de furios încât Ca nu s-ar fi mirat deloc dacă l-ar fi văzut apucând-o pe fată de fustă și împingând-o departe de pat. Cât despre Ca, el privea totul cu liniște. Boala avocatului nu îi se părea chiar o nenorocire, căci neputându-se opune zelului pe care unchiul ținea să-l desfășoare pentru proces, accepta bucuros ca zelul acesta să fie atenuat fără intervenția lui. Poate numai ca să o jignească pe infirmieră, unchiul spuse: Domnișoară, lasă-ne singuri o clipă, te rog. Am de discutat o chestiune personală cu prietenul meu. Infirmiera, care tocmai netezea marginea dinspre peretea cearșafului și era deci mult aplecată peste bolnav, întoarse doar capul și răspunse cu un ton liniștit care contrasta ciudat cu vorbele când bolborosite furios, când rostite curgător ale unchiului. Vedeți bine că domnul e atât de bolnav încât nu poate discuta niciun fel de chestiuni în momentul de față. Fără îndoială că repetase expresia unchiului numai din comoditate, dar răspunsul ei putea să pară ironic chiar și unei persoane indiferente. De aceea unchiul sări ca ars. Ce diavoliță! Bâigui el cu vocea înnecată de primele sufocări ale furiei. Ca se sperie, deși se așteptase la o asemenea izbucnire, și se repezi spre unchiul său cu intenția precisă de a-i astupa gura cu amândouă mâinile. Dar, din fericire, silueta bolnavului se înălță în clipa aceea de după fată. Unchiul se strâmbă groaznic, de parcă ar fi înghițit ceva dezgustător, apoi spuse puțin mai liniștit. Nu mi-am pierdut încă mințile, domnișoară. Dacă lucrul pe care ți l-am cerut n-ar fi posibil, nu ți l-aș fi cerut. Acum lasă-ne, te rog. Infirmiera stătea în picioare la căpătâiul patului cu capul spre unghi. Lui Cai se păru că o vede mângâind mâna avocatului. Poți să spui tot față de Leni, șopti bolnavul cu glas rugător. Ceea ce vreau să spun nu mă privește pe mine și nu e vorba de un secret al meu, vorbi unchiul și se răsuci de parcă ar fi vrut să arate că nu mai voia să discute, dar că îi mai acordă celuilalt un minut de gândire. De cine e vorba atunci? Întrebă avocatul cu voce stinsă, culcându-se la loc. De nepotul meu, spuse unchiul. L-am adus și pe el. Și îl prezentă domnul procurist Iosef K. Of, făcu bolnavul ceva mai înviorat și întinse mâna lui K. Scuzați-mă, nu vă observasem. Du-te, Leni, îi spuse el apoi infirmierei, care nu se împotrivi deloc și întinse mâna ca și cum s-ar fi despărțit de ea pentru multă vreme. N-ai venit, deci, îi spuse unchiului care se apropiase, mai împăcat, n-ai venit, deci, să vizitezi un bolnav, ci pentru afaceri. Ideea că veniseră să-l vadă ca pe un bolnav părea că-l paralizase până atunci, într-atât părut de viguros începând din clipa aceea. Rămase tot timpul sprijinit într-un cot, ceea ce nu se putea să nu fie obositor, și-și frământă tot timpul o șuviță din barbă. Ai și început să arăți mai bine de când a ieșit vrăjitoarea, începu unchiul. Dar se întrerupse și șopti. Fac prin soare că ascultă, și se repezi la ușă. Dar după ușă nu se afla nimeni și unchiul se întoarse, nu dezamăgit, căci absența infirmierei îi se părea un lucru și mai rău, ci enervat. Te înșeli în privința ei, spuse avocatul fără să o apere mai mult. Poate vrând să arate astfel că infirmiera n-avea nevoie de apărare. Apoi continuă pe un ton ceva mai prietenos. Cât despre afacerea nepotului dumitale, firește că m-aș socoti fericit să mă pot ocupa de ea, dacă puterile îmi vor îngădui o sarcină atât de dificilă. Tare mă tem însă că nu sunt la înălțimea cerințelor, dar n-am să mă dau înlături de la nimic. Dacă n-am să pot face față situației, o să putem angaja oricând încă un coleg. Sincer vorbind, afacerea în cauză mă interesează prea mult ca să renunț dinainte să mă ocup personal de ea. Dacă inima nu o să-mi reziste până la capăt, măcar o să aibă un prilej demn să-și înceteze bătăile. Ca se gândea că nu înțelege un cuvânt din tot ce spuneau ei. Își privea într-una unchiul sperând să găsească la el vreun sens, dar acesta ședea cu lumânarea în mână pe noptiera de pe care o sticluță cu medicamente se și rostogolise pe covor. Unchiul aprobă clătinând din cap tot ce spunea avocatul, se arătă de acord asupra tuturor punctelor și îi privea din când în când nepotul, cerându-i parcă aceeași aprobare. Îi vorbise cumva unchiul mai înainte avocatului despre proces? Nu. Ar fi fost imposibil, căci tot ce se petrecuse adineauri anula o asemenea presupunere. De aceea spuse, nu înțeleg nimic. Să mă fi înșelat oare? Întreba avocatul la fel de mirat și de stânjenit ca și ca. Să mă fi dus graba pe o cale greșită? Despre ce doriți să-mi vorbiți? Credeam că e vorba despre procesul dumneavoastră. Despre proces, firește, spuse unchiul și îl întrebă pe ca. Atunci ce dorești? Dar de unde știți oare cât de cât despre mine și despre procesul meu? Întrebă ca. A, asta era, zâmbi avocatul. Doar știți bine că sunt avocat. Frecventez cercuri juridice în care se vorbește totdeauna despre procese și le rețin pe cele mai neobișnuite, mai ales când e vorba de nepotul unui prieten. Cred că nu-i nimic de mirare în asta. Ce dorești? Îl întrebă unchiul pe ca. Par neliniștit. Frecventați cercuri juridice? Întrebă ca. Sigur că da, spuse avocatul, iar unchiul adăugă. Întreb ca un copil. Cu cine să mă văd, spuse avocatul, dacă nu cu colegii mei de breaslă? Tonul lui era atât de convingător încât ca nu-i răspunse nimic. Lucrați totuși, ar fi vrut el să spună, dar nu-i zbuti să-și învingă reținerea de a rosti cuvintele. Lucrați totuși pentru justiția obișnuită și nu pentru cea din pod. Gândiți-vă, continuă avocatul cu tonul cuiva care explică printr-o paranteză un lucru de la sine înțeles. Gândiți-vă că asemenea relații aduc mari avantaje clientelei mele în multe privințe. Asta nici n-ar mai fi nevoie să vă spun. Firește, pentru moment, boala mă stingherește destul. Dar am încă printre oamenii justiției câțiva prieteni care vin să mă vadă și de la care mai aflu ce e nou. Ba poate că află mai repede chiar decât unii perfect sănătoși care stau toată ziua la tribunal. Așa se face că am chiar în clipa de față un oaspete care mi-e foarte drag." Și arătă spre un colț întunecos al încăperii. "Unde?" întrebă K, aproape cu grosolănie din pricina uimirii. Și se uită nedumerit în jurul lui. Fâșia de raze a lumânării era departe de a răzbate până la peretele din față. Dar, într-adevăr, ceva începu să se miște în colțul acela. Iar când unchiul ridică lumânarea, descoperirea acolo un domn în vârstă, așezat lângă o măsuță. Pe semne că domnul acela își ținuse până și răsuflarea ca să poată rămâne atâta vreme neobservat. Acum el se ridică ceremonios și vădit supărat că se atrăsese atenția asupra lui. Și își agită mâinile ca pe niște aripioare, ca să arate că refuză orice prezentare și orice plecăciune și că nu ține cu niciun chip să-i deranjeze pe ceilalți și că îi roagă să-l lase în întuneric și să-i uite prezența. Dar lucrul acesta nu mai era cu putință. "Ne-ați luat prin surprindere," spuse avocatul, ca să se explice. Și cu un gest îl încurajă pe domnul cel vârstnic să se apropie, iar domnul se apropie încet, privind în jurul lui, extrem de șovăitor, dar cu oarecare demnitate. "Domnul șef de birou." "Ah, dar iertați-mă, nu v-am prezentat încă." "Iată-l pe prietenul meu Albert K. și pe nepotul său, domnul procurist Iosef K. Iar dumnealui e domnul șef de birou." "Domnul șef de birou a avut amabilitatea să vină să mă vadă. Un profan nu și-ar putea da seama de valoarea unei asemenea vizite. Ca să o poți aprecia, trebuie să fii inițiat. Trebuie să cunoști mulțimea de treburi care îl copleșesc pe domnul șef de birou. Dar el a venit totuși și eram pe cale de a sta de vorbă liniștit atât cât îmi îngăduie slăbiciunea pricinuită de boală." De fapt, nu-i interzisesem lui Leni să deschidă ușa eventualilor vizitatori pentru că nu așteptam pe nimeni, credeam că o să rămânem singuri. Și tocmai atunci, dragul meu Albert, a început tu să bați cu pumnii în ușă, iar domnul șef de birou s-a retras într-un colț cu scaunul și cu măsuța. "Dar observ că dacă am vrea, am avea un subiect de discuție comun. Să ne adunăm deci la un loc. Domnule șef de birou," adăugă el, înclinându-și capul cu un zâmbet slugarnic și arătând un fotoliu de lângă pat. "Din păcate, vai, nu pot să rămân decât câteva clipe," spuse șeful de birou amabil, adâncindu-se în fotoliu și uitându-se la ceas. "Treburile nu-mi dau răgaz. Dar nu vreau să scap prilejul de a face cunoștință cu prietenul unui prieten de-al meu." Și dădu ușurel din cap către unchiul, care păru foarte satisfăcut de noua lui cunoștință. La drept vorbind, temperamentul îl împiedica pe unchi să-și exprime sentimentele. De aceea însoțit cu un râs pe cât de zgomotos, pe atât de jenat cuvintele șefului de birou. Oribil tablou. Ca a putut să-l privească în voie, căci de el nu se ocupa nimeni. Șeful de birou, din moment ce fusese chemat să ia parte la discuție, preluă, după cum îi era obiceiul, frânele convorbirii. Avocatul, a cărui slăbiciune de mai adineauri poate că avusese doar rostul de a-i alunga pe noi oaspeți, începu să asculte atent cu mâna pâlnie la ureche, iar unchiul, care nu lăsase lumânarea, o balansa pe pulpă și avocatul privea adesea îngrijorat jocul acesta, unchiul uită curând orice urmă de jenă și se lăsă cu totul cucerit de încântarea pe care i-o produceau elocința șefului de birou și gesturile untuioase cu care acesta își însoțea cuvintele. Rezemat de tăblia patului, ca se pomeni cu totul neglijat, poate chiar din adins, de șeful de birou și nu le mai servi decât ca auditor bătrânilor domni. De altfel, abia dacă știa despre ce vorbeau ei și își lăsa gândurile să-i rătăcească în voie, când la infirmieră, când la purtarea grosolană a unchiului față de ea, când la întrebarea dacă îl mai văzuse vreodată pe șeful de birou. Nu cumva se aflase și el în publicul venit la primul lui interogatoriu? S-ar putea să se înșele. Oricum, șeful de birou s-ar fi putut perfect situa printre bătrânii cu bărbi rare aflați în primul rând al publicului. La acestea se gândea ca în clipa când un zgomot ca de porțelan spart îi făcu pe toți să ciulească urechile atenți. "Mă duc să văd ce s-a întâmplat," spuse ca și porni încet, vrând parcă să le dea celorlalți posibilitatea de a-l reține. Abia ieșise în vestibul și tocmai încerca să se orienteze în beznă când o mână mică se așeză pe mâna lui, care încă nu dăduse drumul clanței și închise încetişor ușa. Era mâna infirmierei care îl aștepta acolo. "Nu s-a întâmplat nimic," îi șoptia. "Am aruncat doar o farfurie în perete ca să te scot de acolo." Stingerit ca îi spuse, "Și eu mă gândeam la dumneata." "Cu atât mai bine," spuse infirmiera, "vino." După câțiva pași ajunseră în fața unei uși de sticlă mată pe care tânăra o deschise. "Intră," spuse ea. Se aflau fără îndoială în biroul avocatului. Atât cât se putea desluși la lumina lunii care lumina un mic pătrat de podea în fața celor două ferestre mari, încăperea era mobilată cu lucruri masive și grele. Aici, spuse infirmiera arătând un fel de ladă întunecată cu un spătar de lemn sculptat. De îndată ce se așeză, ca își continuă cercetarea. Se afla într-o sală înaltă, în mijlocul căreia clientela avocatului săracilor, pe semne că se simțea absolut pierdută. I se păru chiar că și vede câțiva clienți apropiindu-se cu pași mărunți de biroul imens. Dar uită imediat senzația aceasta și nu mai avu ochi decât pentru tânăra care se ghemuise lângă el și aproape că îl strivea pe spătar. Credeam, spuse ea, că ai să vii singur, fără să te chem. E ciudat totuși. Mai întâi, când ai intrat, nu ți-ai mai luat ochii de la mine. Și acum mă faci să te aștept. Spune-m, Leni, adăugă ea repede ca și cum n-ar fi trebuit să piardă nicio secundă a întâlnirii. Ce plăcere, îi spuse ca, dar ciudățenia despre care vorbeai, Leni, e foarte ușor de explicat. Mai întâi trebuie să ascult pălăvrăgeala bătrânilor și nu puteam pleca fără motiv. Apoi nu sunt obraznic de felul meu, am o fire mai mult timidă și nici dumneata, Leni, nu par să te lași cucerită de la prima privire. Asta nu, spuse Leni punând mâna pe spătar și privindu-l pe ca drept în ochi. Asta nu, dar nu ți-am plăcut și probabil că nu-ți plac nici acum. Să-mi placi, spuse ca ocolind un răspuns direct. Să-mi place ar fi cam puțin. Oh, zâmbia. Spusele lui ca, urmate de exclamația aceasta, îi dădeau lui Leni o oarecare superioritate. De aceea ca tăcu un timp și pentru că se obișnuise cu întunericul din încăpere, putu să distingă unele amănunte ale mobilierului. Remarcă mai ales un tablou imens atârnat în dreapta ușii și se aplecă înainte să-l vadă mai bine. Tabloul înfățișa un bărbat în robă de judecător, stând pe un jilț înalt, a cărui poleiale aurie părea că împroașcă întreaga pânză. Partea ciudată a portretului o constituia însă atitudinea judecătorului. În loc să stea în jilț cu demnitate calmă, judecătorul își apăsa cu putere brațul stâng pe spătarul și pe brațul jilțului, pe când brațul drept îl ținea complet degajat, sprijinit doar cu palma de una din rezemătoarele laterale, de parcă s-ar fi pregătit să țâșnească în sus, împins de o violentă indignare, ca să spună un lucru decisiv, poate chiar să rostească sentința definitivă. Acuzatul trebuia presupus la picioarele scării, ale cărei trepte de sus acoperite cu un covor galben, se deșluseau destul de bine. Poate că e judecătorul meu, spuse ca arătând cu degetul tabloul. Eu îl cunosc, spuse Leni privind și ea tabloul. Vine destul de des pe aici. Portretul e din tinerețe, dar nu se poate să-i fi semănat vreodată. În realitate, judecătorul este extrem de mărunt. Asta nu îl împiedică să ceară portrete în care să arate ca un personaj imens, căci e cumplit de vanitos. Cum de altfel suntem toți aici. Și eu sunt vanitoasă și sunt foarte supărată că nu-ți plac. La cuvintele ei, ca îi răspunse cuprinzând-o în brațe și trăgând-o cât mai aproape. Leni își rezemă tăcută capul de umărul lui, iar ca mereu cu gândul la judecător o întrebă. Ce grad are? E judecător de instrucție, îi răspunse ea apucându-i mâna cu care ca îi cuprinsese talia și jucându-se cu degetele lui. Și el e tot un simplu judecător de instrucție, spuse ca, dezamăgit. Funcționarii superiori se ascund, iar el s-a instalat într-un jilț. Nu-i nimic adevărat, spuse Leni cu fața culcată pe palma lui ca. În realitate, judecătorul stă pe un scaun de bucătărie, peste care se așează o pătură veche de grajd, împăturită în patru. Dar nu te mai poți gândi și la altceva în afară de procesul dumitale? Adăugă ea încet. Îmi e cu neputință, spuse ca. Ba chiar cred că mă gândesc prea puțin la el. Nu prin asta greșești, spuse Leni. Am auzit însă că ești grozav de îndărătnic. De la cine ai auzit? Întrebă ca. Îi simțea pe piept apăsarea trupului și privea bogatul și densul șuvoi al părului ei brun. Nu pot să-ți spun mai mult, îi răspunse Leni. Nu-mi cere nume, ci înlătură-ți defectul, nu fi atât de încăpățânat. Tribunalului acestuia nu-i te poți opune și ești silit să mărturisești. Mărturisește deci la prima ocazie. Abia după aceea ai să poți încerca să găsești vreo posibilitate de scăpare. Abia după aceea. Și nici atunci nu o să izbutești decât dacă o să-ți vină cineva în ajutor. Dar nu-ți face griji. Am să mă ocup eu de asta. S-ar părea că știi multe despre tribunal și despre toate tertipurile necesare aici, spuse ca și o așeză pe Leni pe genunchi, căci se lipise prea tare de el. Așa e bine, spuse Leni, instalându-se comod pe genunchii lui după ce își netezise pliurile fustei și își aranjase bluza. Apoi îi se agăță cu amândouă mâinile de gât, își lăsă capul pe spate și îl privi îndelung. Dacă nu mărturisesc, nu mă poți ajuta? O întrebă el ca să o încerce. Și se gândea aproape mirat. Ia te uită, îmi recrutez ajutoare. Mai întâi domnișoara Birchner, apoi nevasta a prodului și acum această mică infirmieră care s-ar părea că are o ciudată nevoie de mine. și îmi stă pe genunchi de parcă ar fi adevăratul ei loc. Nu, îi răspunse Leni clătinând încet din cap. Dacă nu mărturisești, n-am să te pot ajuta. Dar dumneata nu-mi dorești deloc ajutorul, puțin îți pasă de el, ești îndărătnic și nu te lași convins. Ai o iubită? Îl întrebă ea peste o clipă. Nu, răspunse K. Ba ai, făcu Leni. Da, e adevărat, spuse K. Tăgăduiam și totuși îi port fotografia în buzunar. Și la rugămintea lui Leni îi arătă o fotografie a Elzei. Ghemuită pe genunchii lui K, Leni privi poza. Un instantaneu. Elza fusese fotografiată după unul din dansurile vijelioase pe care îi plăcea să le danseze în localul unde servea. Fusta îi unduia în aer din pricina piruietelor. Mâinile și le ținea pe șolduri și râdea cu gâtul întins. În poză nu se putea vedea spre cine râde. Poartă corset și se strânge prea tare, spuse Leni arătând locul unde, după părerea ei, lucrul acesta se vedea clar. Nu-mi place. E vulgară și neîndemânatică. Dar poate că față de dumneata e blândă și drăguță. Așa s-ar părea din fotografie. Adeseori fetele acestea solide știu să fie blânde și drăguțe. Dar să se sacrifice pentru dumneata ar fi în stare? Nu, spuse că nu e nici blândă, nici drăguță și nici n-ar fi capabilă să se sacrifice pentru mine. De altfel, nu i-am cerut niciodată asemenea lucruri și nici măcar fotografia n-am privit-o până acum atât de atent ca dumneata. Asta fiindcă nu ții prea mult la ea, spuse Leni. Deci nu ți este iubită. Ba da, spuse că nu-mi retrag cuvintele. Acum s-ar putea să-ți fie iubită, dar n-ai regreta-o prea mult dacă ai pierde-o sau dacă ai înlocui-o cu alta, de pildă cu mine. Firește, poți gândi așa, spuse K zâmbind. Dar Elza are un mare avantaj față de dumneata. Ea nu știe nimic despre procesul meu și chiar dacă ar ști ceva, nu s-ar gândi niciodată la el. Și n-ar căuta niciodată să mă convingă să cedez. Asta nu-i deloc un avantaj, spuse Leni. Dacă nu mai are și altele, pot să sper. Are vreun defect fizic? Un defect fizic? Întrebă K. Da, spuse Leni, eu am un mic defect fizic, iată-l. Și își depărtă degetul mijlociu de inelarul mâinii drepte. Între aceste două degete, pielea crescuse până la jumătatea celei de-a doua falange. Din pricina întunericului, K nu observă imediat ce voia să-i arate, dar Leni îi conduse mâna orbește și-l făcu să-i pipăie pielița. Ce ciudățenie! Se miră K. Și după ce-i privi toată mâna, adăugă. Drăguță gheară! Leni acceptă cu un fel de mândrie mirarea lui K. Acesta îi lipi și îi dezlipi de nenumărate ori cele două degete. În cele din urmă, îi le sărută înainte de a le da drumul. Oh, strigă ea atunci, mai sărutat. Grăbită, cu gura deschisă, se cocoță cu genunchii pe genunchii lui K. K o privea uluit. Acum, când erau atât de aproape, observă că Leni răspândea un parfum amar și iute, o aromă ca de piper. Ea îi luă capul și îl culcă pe sân, se aplecă deasupra lui, apoi îi mușcă și îi sărută gâtul, ba își trecu dinții și prin părul lui. M-ai luat pe mine, în schimb, gemea Leni din când în când. Bagă de seamă, m-ai luat pe mine, în schimb. Dar genunchiul îi alunecă și cu un ușor țipăt Leni aproape se prăbuși pe covor. Ca să o țină, ca oprinse de talie, dar se pomeni și el tras în cădere. Acum ești al meu, spuse Leni. Iată cheia casei. Vino când vrei, îi mai șopti ea ca încheiere. Și îi mai aruncă din fugă o sărutare pe când el pleca. Afară începuse să cadă o burniță măruntă. Ca se gândea să se ducă în mijlocul străzii ca să o mai vadă pe Leni încă o dată la fereastră, când unchiul său țâșni dintr-un automobil care aștepta în fața casei și pe care el distrat nu-l observase. Unchiul își apucă nepotul de braț și îl împinse spre poartă ca și cum ar fi vrut să-l țintuiască acolo. Cum ai putut să faci una ca asta? Îi strigă el. Ai dăunat enorm procesului tău care se urnise pe calea cea bună. Te duci și te ascunzi cu scârnăvia aia mică și stricată care culmea mai e firește și amanta avocatului. Lipsești ore întregi și nu cauți măcar un pretext, nu ascunzi nimic, faci totul pe față, dai fuga la ea și rămâi cu ea. Și ne uiți acolo pe toți trei. Pe unchiul care se spetește alergând pentru tine, pe avocatul care îți trebuie ca să câștigi și mai ales pe șeful de birou, personajul acesta atât de puternic de care depinde întregul tău proces în faza actuală. Noi căutăm un mijloc ca să te ajutăm. Eu mă văd silit să discut cât se poate de prudent cu avocatul. Avocatul, la rândul său, nu știe cum să se mai poarte cu șeful de birou. În fața atâtor greutăți, datoria ta ar fi măcar să mă susții pe cât posibil, iar tu rămâi cu ea. Și vine, vrând nevrând, momentul când lucrul acesta nu mai poate fi tăinuit. Firește, oamenii sunt politicoși și nu pomenesc nimic despre lipsa ta, încearcă să mă cruțe. Dar până la urmă nu se mai pot stăpâni și fiindcă nu putem vorbi despre ce ne interesează, nu mai scot un cuvânt. Am stat un sfert de ceas fără să ne spunem nimic, ascultând dacă nu cumva te întorci. Degeaba. Până la urmă șeful de birou, care zăbovise mai mult decât ar fi dorit, s-a ridicat să și-a rămas bun. Se vedea că de colo că îi părea rău pentru mine, dar n-avea cum să mă ajute. Și a mai întârziat câteva clipe la ușă cu amabilitate de necrezut, apoi s-a dus. Îți închipui ce mult m-a ușurat plecarea lui, simțeam că mă sufoc. Iar avocatul, care e bolnav, a suferit și mai mult din pricina ta. Omului acestuia cum se cade aproape că îi pierise graiul când mi-am luat rămas bun de la el. Probabil că ai contribuit la prăbușirea lui totală, ai grăbit moartea unui om de care aveai nevoie. Iar pe mine, unchiul tău, mă lași să te aștept aici în ploaie ore și ore. Pune mâna să vezi ce ud sunt.